Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 15 czerwca. Minęła siódma. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Nie zaszczepili dziecka, stanęli przed sądem. Rodzicom grozi ograniczenie praw lub nadzór kuratora. Prezydent Trump z wizytą w szpitalu odwiedził kongresmena rannego we wczorajszej strzelaninie. W Unii Europejskiej znikają opłaty roamingowe. Precedensowy proces w Inowrocławiu. Przed sądem stanęli rodzice 3,5-miesięcznej Wandy, którzy nie zgodzili się na obowiązkowe zaszczepienie córki tuż po urodzeniu. Przyszli z pełnomocnikiem. Grozi im ograniczenie praw rodzicielskich lub nadzór kuratora. To jeden z pierwszych tego typu procesów w kraju. Decyzją Sądu Rejonowego w Inowrocławiu toczyć się będzie za zamkniętymi drzwiami. Chodzi tu o obowiązkowe w pierwszej dobie życia szczepienia przeciwko gruźlicy i żółtaczce typu B. Nie dostała ich 3,5-miesięczna Wanda, bo jej rodzice obawiali się powikłań. Do sądu zgłosił to dyrektor przychodni w Gniewkowie. W innych krajach nie szczepi się obowiązkowo noworodków. U nas za taką decyzję kompetencje rodzicielskie są podważane. Mówiła Justyna Socha z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach Stop Nop, wspierająca rodziców Wandy. Mogli liczyć też na innych przeciwników szczepień. Przez kilka godzin stali przed sądem z transparentami. Szczepionka ważniejsza niż ojciec. To ja jestem odpowiedzialny za dobro mojego dziecka. Nie urzędnik, który nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności. Nie koncern farmaceutyczny, który zgarnia tylko pieniądze. Zdaniem lekarzy niezaszczepienie dziecka przeciwko gruźlicy i żółtaczce może być groźne dla wszystkich. Od tego obowiązku uchyla się jednak coraz więcej rodziców. Bydgoszcz, Kamila Zroślak. Podobnych procesów w kraju było już kilka. Według danych stowarzyszenia Stop Nop sąd zwykle rozstrzygał je na korzyść rodziców. Amerykański prezydent odwiedził w szpitalu kongresmena rannego we wczorajszej strzelaninie koło Waszyngtonu. Steve Scalise z Partii Republikańskiej przeszedł operację i jest w stanie krytycznym. Sprawca James Hodgkinson ostrzelał wczoraj w Aleksandrii kongresmenów, którzy trenowali przed charytatywnym meczem bejsbola. Rannych zostało w sumie 5 osób. Wszystko wskazuje na motyw polityczny. Podczas wystąpienia w Białym Domu Donald Trump poinformował, że sprawca strzelaniny zmarł w szpitalu. Prezydent podziękował funkcjonariuszom Straży Kongresowej i policjantom, którzy śmiertelnie postrzelili napastnika. Zaapelował też o jedność. Jesteśmy błogosławieni, że jesteśmy Amerykanami. Nasze dzieci zasługują na życie w bezpiecznym kraju. Jesteśmy silniejsi, gdy jesteśmy zjednoczeni. Prezydent USA nie odniósł się do motywów sprawcy. Tymczasem wiele wskazuje na to, że miały one charakter polityczny. 66-letni James Hodgkinson, który dokonał ataku, był zagorzałym przeciwnikiem republikanów i Donalda Trumpa. W jednym z wpisów na Facebooku nazwał prezydenta zdrajcą, który zniszczył demokrację. Czas teraz zniszczyć Trumpa i spółkę, napisał. Senator Bernie Sanders potwierdził, że Hodgkinson pracował jako wolontariusz przy jego kampanii. Senator potępił atak, określając go mianem nikczemnego. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Koniec wysokich rachunków za korzystanie z telefonu za granicą. Obowiązujące od dziś unijne przepisy znoszą opłaty roamingowe na terenie całej wspólnoty. Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce tłumaczy, że bezpłatny roaming włączy się automatycznie po przekroczeniu granicy. Oczywiście operator nas będzie informował, że jak wyjeżdżamy, przekraczamy granicę, bo to też są nie tylko SMS-y informujące o kosztach, ale też z telefonami alarmowymi i tak dalej. Ale my absolutnie jako podróżujący nie musimy nic robić. Oczywiście warto zadbać o to, żeby sprawdzać od czasu do czasu, jeśli wyjeżdżamy za granicę, swój rachunek, który do nas przychodzi, żeby zobaczyć, że wszystko jest okej. 3 z 4 największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce zapowiedziało dostosowanie stawek do nowego prawa. W przypadku naruszenia unijnych przepisów prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie wyklucza nałożenia na operatorów kar finansowych. W latach 90. był tu książę Karol. W lipcu do Gdańska przyjadą książę William i księżna Kate. Brytyjska para książęca między 17 a 21 lipca zjawi się w Polsce i w Niemczech. Odwiedzi Warszawę, Gdańsk, Berlin, Heidelberg i Hamburg. Gdańsk o planowanej wizycie wiedział już od kilku miesięcy i przygotowuje się do niej. Chcemy pokazać im kilka miejsc, mówi Michał Piotrowski z magistratu. Mamy nadzieję, że znajdą czas na to, żeby troszeczkę po Gdańsku pospacerować. Może zajrzą w okolice Teatru Szekspirowskiego. No pamiętajmy, że przecież książę Karol, czyli ojciec księcia Williama, jest, można powiedzieć, ojcem chrzestnym tego teatru. Zaproponujemy wizytę w Europejskim Centrum Solidarności, odwiedzenie Muzeum II Wojny Światowej. No i oczywiście mamy też nadzieję, że podczas tego spaceru, podczas tej wizyty para książęca będzie również osiągalna dla gdańszczan. Wiadomo już, że para książęca złoży kwiaty także pod pomnikiem poległych stoczniowców i spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. William i Kate złożą wizytę w Polsce i w Niemczech na prośbę brytyjskiego MSZ-u. Media opisują wizytę jako kolejną podróż dyplomatyczną, mającą na celu wzmocnienie stosunków Wielkiej Brytanii z kolejnymi krajami Europy w związku z Brexitem. To był Serwis Trójki. Dziś na termometrach od 21 stopni nad morzem do 25 na Dolnym Śląsku. W centrum około 23-24. Prawie wszędzie słonecznie, jedynie na wschodzie i północy możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zosiu, zrobię sobie małą przerwę, okej? Okay? Hola, hola! Pierwsza połowa spotkania jeszcze nie minęła. Zrób sobie przerwę w dowolnym momencie kibicowania. W Żabce 16 czerwca wszystkie chipsy 30% taniej. Żabka. Mały, wielki sklep. Obniżka jest liczona od cen standardowych i nie łączy się z innymi promocjami. Wyjeżdżając na upragniony weekend lub wracając po nim do codzienności, nie śpiesz się i zadbaj o doborowe towarzystwo. Bezpieczny weekend. Specjalne wydanie Radia Kierowców. Porady, ciekawostki, informacje o stanie ruchu na drogach. Nieodzowny Radio Przyjaciel. Na długie trasy i krótkie postoje. Bezpieczny weekend. W piątki po 17, w niedzielę po 16.30. Sponsorem audycji jest operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Kierowco, nie klnij na bliźniego! Sięgnij do schowka zamiast tego, a potem z miną przeszczęśliwą, zamiast dogryzać, gryź warzywo! A już najlepiej takie świeżo dostarczone na ryneczek Lidla. Od jutra w supercenie na przykład polska młoda kapusta biała tylko złoty 79 za sztukę i banany jedynie 3,79 za kilogram. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Dlaczego w Boże Ciało Polacy wychodzą na ulicę? Z przyzwyczajenia czy może z przekonania? O źródłach, historii i teraźniejszości święta, jednego z tych, które najbardziej wrosły w polską tradycję i obrzędowość, porozmawiamy dziś w południe. Zapraszam, Marcin Gutowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na liście przebojów Toyoty utwór Kain Stanek. Pamiętacie go? Siadaj, bracie, dalej hop. A ten znacie? Nie chcę Skody ani Opla, Ford, Fiat, a po co? To może Toyota. Odwiedź jeden z naszych autoryzowanych salonów i sprawdź promocje na przebojowe modele. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Yaris w cenie już od 43 200 zł z klimatyzacją i radiem. Szczegóły w salonach. It's not hard to drive fast. Według Sebastiana Vettela nie trudno jest jeździć szybko. Prawdziwą sztuką jest wiedzieć, kiedy zwolnić. Tak jak on, w Shell dajemy z siebie wszystko. Dlatego razem z Ferrari stworzyliśmy nową benzynę Shell V-Power z formułą Dynaflex. Gdziekolwiek jedziesz, jedź z nowym Shell V-Power dla osiągów i wydajności. Więcej informacji na shell.pl. Shell. Go well. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie i brak energii. Organizm się odwadnia, sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Vitorsal w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Vitorsal, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Dostępny w aptekach. Ciągle o nim myślisz? Niech zgadnę. Nowy atrakcyjny design, panoramiczny dach i dwukolorowe nadwozie. Do tego wysokiej jakości wnętrze pełne intuicyjnych technologii. Bez wątpienia to nowy Renault Captur. Najbardziej pożądany crossover Renault. Nowy Renault Captur. Teraz z ubezpieczeniem 1%. Sprawdź także jedyny taki na rynku kredyt 3 razy 30 i zyskaj aż 10%. Nowy Renault Captur. Podążaj własnymi drogami. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam raz jeszcze pięknie Państwa w uroczystość Bożego Ciała. No i tak jak zapowiadałam, w tej godzinie przenosimy się do Rzeszowa, bo już za kilka godzin największy w Polsce koncert premierowy. Sławcie usta, ciało Pana, największy w Polsce koncert plenerowy i premierowy, po raz chyba już 17, ale zaraz policzą to moi goście. Od 2003 roku wieczorem w uroczystość Bożego Ciała zbierają się w Rzeszowskim Parku Sybiraków wszyscy. Kto się tam zbiera, aby śpiewać, to już właśnie moi goście, którzy są w Rzeszowie. Jan Budziaszek, halo, halo. Halo, halo. Spirytus mowę z całego przedsięwzięcia. Marcin Pospieszalski, kierownik muzyczny. Witamy pięknie. Witam serdecznie. Witam serdecznie. I ksiądz Mariusz i ksiądz Andrzej, którzy opiekują się i czuwają nad całym przedsięwzięciem od lat. Witam. Dzień dobry. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich. Janku, wszystko już zapięte na tak zwany ostatni guzik, czy nie da się przewidzieć nigdy do końca? No tak, ostatni guzik zapięty będzie o godzinie 19 dzisiaj, dlatego że cały czas pracujemy, cały czas pojawiają się też jakieś pomysły jak Marcin często też powtarza, że najpiękniejsze na koncercie są te fragmenty, które zostały nieprzygotowane, a które nam są dane w ostatnim momencie. Zawsze czekamy na taki moment, co też ciekawego się wydarzy. Oczywiście cały koncert jest przygotowany, wszystko wiemy, wiemy, albo nam się wydaje, że wiemy. Dopiero zobaczymy na koncercie, co nasz opatrzność nam przygotowała na dzień dzisiejszy, jaką piękną niespodziankę. Marcinie, można powiedzieć, że ostatnia struna już dostrojona, ale bywają takie sytuacje. Oj nie, to jest wyjątkowy koncert, dlatego że wyjątkowy też z racji swojej spontaniczności. Planujemy wszystko, a i tak człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi. I Pan Bóg nosi nasze kule muzyczne w postaci nut. I przeżywaliśmy na przykład 2010 rok, trudny rok, w którym Polska była cała doświadczona, ale też rok takiej gigantycznej powodzi, w którym zalało cały Rzeszów, jeździły straże pożarne do wypompowywania wody z piwnicy. Elektrownia zalana. Tak, chórzyści nie mogli dotrzeć już potem na miejsce, wiemy, po koncercie, i w takiej bezradności staliśmy. Tyle przygotowań, tyle partytur, nie? Tyle wszystkiego, ojcowie na mnie patrzą właśnie też tak. I wtedy ja zrozumiałem jedną rzecz, ponieważ posłuchaliśmy nagrań z tego koncertu i to są jedne z najlepszych nagrań w ogóle ze wszystkich koncertów, jakie mieliśmy. Po prostu Pan Bóg sam zadecydował, tak ja stałem w tej wodzie po kolana, po prostu sprzęt był po kolana w wodzie, mówię, Panie Boże, no, co możemy zrobić? I to nas nauczyło tego, że w zasadzie my musimy zrobić wszystko, co najlepsze, co możemy, a Pan Bóg po prostu sobie odbierze z tego chwałę. Ja chciałem dodać jeszcze jedną rzecz, że przepraszam bardzo panią redaktor, ale najwięcej uzdrowień fizycznych i duchowych było w czasie tego koncertu, gdzie dla ludzi naprawdę lała się ściana wody. Także mówię, jak duchowi jest dobrze, to naprawdę nie ma znaczenia, czy... Oczywiście, że lepiej i przyjemnie nam jest, jak świeci słońce i jest wszystko pięknie, gładko, ale jak mówię, najwięcej przeżyć i duchowych, tak, i uzdrowień fizycznych było właśnie na tym koncercie, gdzie tak bardzo padało. No dobrze, to zostajmy już przy tym, jeszcze chwilę przy tym wątku potopowym zupełnie, bo to tak jest, drodzy państwo słuchacze, że... Jest taki bardzo biblijny wątek. Bardzo biblijny, dlatego że bywa tak, że w całej Polsce jest piękna pogoda, a w Rzeszowie zupełnie inaczej. W słońcu Sybiraków pada tradycyjny deszcz wieczorem od 19. To nie po raz pierwszy. Może nie tradycyjnie, bo też w ostatnich latach mieliśmy taką bardzo błogosławioną, można powiedzieć, słonecznie pogodę i ta temperatura miała znowu inny charakter, co też powodowało, że rzeczywiście ogromne rzesze też ludzi przybywały do tego Parku Sybiraków, aby wspólnie wraz z orkiestrą, solistami, muzykami w jednym być chórze, jednego serca, jednego ducha, czyli my to nazywamy jednej rodziny. Księże Mariuszu, księże Andrzeju, proszę się przyznać, już księża tam załatwili tą pogodę z górą. Kiedyś pan Zubilewicz, mówiąc o pogodzie, mówi tak, słuchajcie, nie martwcie się, nie ma złej czy dobrej pogody, są tylko złe bądź dobre stany ducha. I my właśnie modlimy się najpierw o te dobre stany ducha, a pogoda na pewno będzie piękna dzisiaj i to, co możemy zauważyć, jest słońce. Owszem, obrazem ducha w Biblii jest woda, jest strumień, ale słońce to też jest właśnie znak, który mówi nam o Panu Bogu. Zatem z wysoka wschodzące słońce, przepraszam. Muszą być chmury, musi być deszcz, żebyśmy docenili wartość słońca, bo inaczej byśmy tego nie docenili. Błogosławieni, 8 błogosławieństw prosto z Rzeszowa. Błogosławieni ubocy w duchu, błogosławieni. Błogosławieni, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą. Well, listen. naśladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie na was źle, cieszcie się i radujcie, bo wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Błogosławieni, błogosławieni. Błogosławieni jednego serca, jednego ducha. Dziś godzina 19, Park Sybiraków, Rzeszów. Przypominam, że moimi gośćmi w Rzeszowie są Jan Budziaszek, Marcin Pospieszalski, ksiądz Mariusz i ksiądz Andrzej. Księże Mariuszu, to przypomnijmy słuchaczom ideę koncertu. Dlaczego jednego serca, dlaczego jednego ducha i Rzeszów? Jeśli chodzi o tę ideę, to się sama, to ona rodziła się w naszych sercach, ale to ojcem tego wszystkiego oczywiście jest Pan Bóg i my mamy tego głęboką świadomość. Natomiast dlaczego to akurat w Rzeszowie? No bo akurat Pan Bóg spotkał nas w tym Rzeszowie. Spotkał Janka, spotkał go ze mną. Na jednym z rekolekcji dla młodzieży, które w 2002 roku, prawda, mieliśmy tutaj w Rzeszowie. I wtedy Janek przyjechał właściwie na te rekolekcje z zespołem takim Hallelujah Band, ale ze względu na to, że ich perkusista chyba zachorował, jakaś była przeszkoda i on po prostu zastąpił. To taki przypadek nieprzypadkowy, że wtedy się pojawił. Rekolekcje się odbywały, ale myśmy wieczorami o różnych sprawach rozmawiali, nie tylko o samych rekolekcjach dla młodych, również o naszych marzeniach, które gdzieś tam w naszych sercach się rodziły. I okazało się, że i u Janka, i u mnie było podobne marzenie związane z koncertem, w którym będziemy chcieli przede wszystkim wraz z ludźmi zgromadzonymi na nim uwielbić Boga. I to było właściwie u podstaw, taka była, nasza rozmowa. Okazało się, że wspólnie podobnie, że się myśleli i wkrótce do tego przedsięwzięcia Pan Bóg zaprosił przez nas też innych, między innymi księdza Andrzeja i no i oczywiście Marcina Pośpieszalskiego. Zespół New Life M. New Life M, cały zespół wtedy. Joachim Menclem, Robertem Sudzichem, Piotrem Janowskim. Wtedy jeszcze wiele, wiele jeszcze innych osób. No i tak to się narodziło się. A sama nazwa jednego serca, jednego ducha, to już ksiądz Andrzej wspomni, bo to też jest taka ciekawa historia, kiedy zastanawialiśmy się wspólnie, co to ma być, jak to nazwać. No i okazało się, że znowu trafiliśmy tak, no Pan Bóg nas poprowadził. Ksiądz Andrzej. Kilka miesięcy na powrót Jasia ze Stanów wtedy, chyba po koncertach miał wrócić i mieliśmy mówić o tym koncercie i tak zastanawialiśmy się, nazwisko, koncert, jakiego nie było, to tamto. I w pewnym momencie patrzymy na teksty czytań. Tego dnia, pamiętam ten dzień bardzo dobrze. Wtedy czytamy fragment z Dziejów Apostolskich i w nim słowa: jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Przyjęliśmy te słowa i chyba tak do końca nie wiedzieliśmy, że te słowa nie tylko oddają ducha wspólnotowości właśnie tego koncertu, ale też są dla nas takim jakimś szczególnym zadaniem, wyzwaniem, żeby budować wspólnotę na scenie, przed sceną i także na zapleczu sceny. Więc ci, którzy występują na scenie, zasadniczo co roku to jest grupa, która tworzy się jakby od początku. Są pewne osoby, są, można powiedzieć, to jest trzon, ale od początku budujemy chór, są przesłuchania, przychodzą nowi, zapraszamy różnych muzyków. Nie ma tak, że ktoś występuje, staramy się zbudować pewną taką wspólnotę pod batutą Marcina Pospieszalskiego, który jest kierownikiem muzycznym i jakby nadaje taki muzyczny charakter. Natomiast zaciera się rzeczywiście granica między sceną a tymi, którzy są przed sceną. I czasem zastanawiamy się, kto lepiej i głośniej śpiewa, bardziej Pana Boga chwali. Marcinie, była taka sytuacja, właśnie to ja się jeszcze dopytam, że miałeś w repertuarze pomysł na jakiś utwór, a ludzie przed sceną zaczynali śpiewać coś zupełnie innego i do końca nie wiadomo było, co oni tak naprawdę zaczynają śpiewać. Tak było bardzo często. Ja nawet zaczynali ludzie śpiewać, ja mówię, a jaki to jest utwór, jaki to jest utwór? Chodziłem i pytałem się Tamary, Tamara, co to jest za utwór? A Tamara mówi, nie wiem, to może być każdy. Więc a ludzie zaczynali śpiewać jakąś pieśń uwielbienia, którą ja znam, bo my jesteśmy w stanie, to jest właśnie taki koncert. O dwóch aspektach tego koncertu powiem, takich ciekawych, które odróżniają ten koncert od wszystkich innych. Pierwszy to taki, że pomimo, że jest to bardzo duży koncert w sensie, no nie wiem, publiczności choćby zgromadzonej. No jest tam kilkadziesiąt tysięcy. Nie chcę już mówić szacunków żadnych, bo może się pomylić o kilkadziesiąt tysięcy, jak wiadomo, z najnowszych wydarzeń politycznych. Ale jest dosyć dużo ludzi. Jak okiem sięgnąć, jest mrowie ludzkie. Jest olbrzymia ilość wykonawców, jest wspaniały sprzęt, mamy wszystko, ćwiczymy na próbach, od miesiąca ćwiczy chór, orkiestra ćwiczy, my ćwiczymy, my mamy wszystko już przygotowane, zapięte. A i tak jest to piękny koncert, ponieważ w środku koncertu możemy zupełnie zmienić repertuar. Możemy zagrać coś spoza repertuaru, co nam ludzie zaśpiewają, co w tym momencie będzie takie no, inne. Ja tak czasami czuję, że no, no nie wiem, na przykład za dużo smutnych utworów przygotowaliśmy, a ludzie, nie wiem, pada deszcz i ludzie przestępują z nogi na nogę, jest im zimno. Wtedy gramy coś takiego, że mogą po prostu się uwielbiając Boga rozgrzać. Albo odwrotnie, po prostu jest hop-siup, że tak powiem, za wesoło, w sensie takim, że nie skłania to do głębokiej refleksji. Wtedy mamy takie utwory, które mogą być bardziej modlitewne. I jeszcze jeden aspekt. Wspominaliście tutaj, że zaciera się ta granica pomiędzy sceną i publicznością. Jest na samym początku koncertu. Były takie pytania, a słuchajcie, no to nikt nie przyjdzie, to trzeba może jakąś gwiazdę. No ja wtedy powiedziałem takie zdanie. Jak my weźmiemy w jednym roku gwiazdę, w przyszłym roku weźmiemy największą, a w trzecim roku jeszcze będziemy musieli kogoś innego wymyślić. Skończy się na naszych celebrytach. Mówię i po prostu i daleko tak nie zajedziemy. To będzie koncert bez gwiazd. I tak naprawdę dla ludzi, którzy przyjeżdżają na koncert, nie ma znaczenia, kto jest na plakacie. Zupełnie. Oni nawet nie czytają chyba tych nazwisk drobnym druczkiem, tylko widzą wielki napis jednego serca, jednego ducha. No dobrze, to ja teraz teraz dla słuchaczy troszeczkę tajemnic odkryję. Tajemnice na plakacie między innymi znaleźli się tacy dekalogowi goście. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. I gonna ulemi, I gonna Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I call out, let me, I can say, I call out, Jezebel. Oh Lord Jesus, help me, Mama, yeah. Obey commandment 6. I can say, I call out, let me. Obey commandments. I can do all things through Christ who strengthens me. Oh Lord Jesus, help me obey. I can pray, I can stand, I can see, I can praise, I can say, I can shout, I can say. Obey commandments. I can sing now. I call out, let me. I call out, Jezebel. Oh Lord Jesus, help me. Obey commandments. I'm gonna mean no, but I wanna say yes. I go from Zimbabwe, north, south, east, and west. I gotta give it all to Jesus. You gotta help me. That's the only way that I. But when we accept Jesus Christ, He will help us. Yeah. And when we say, I call on sin, I call on Jezebel, I call on evil, we will do it. Join me. Sing together. I call on. Help me, Jesus. Obey commandments. I call out, Jezebel. Oh Lord Jesus, help me. Obey commandments. No pięknie, ikona Levi Sekala, to taki dekalogowy trochę gości. Nie ma gwiazd, nie ma celebrytów, ale są goście. Marcinie, w tym roku tacy dekalogowi goście. I to jacy. Ja jeszcze zanim o tym roku, to powiem o poprzednim, bo i o poprzednich latach. No, taką osobą, która spaja, można to powiedzieć, też wszystkie koncerty, jest chyba od pierwszego koncertu, jest Beatka Bednosz. Wyjątkowo jej nie ma w tym roku. Ale to jest zupełny wyjątek, bo to może już przy takiej rocznicy, no Beatka nam towarzyszy tu przez wiele lat. Oczywiście całą podstawą tego całego koncertu jest zespół New Life M, od którego się wszystko zaczęło. I to właściwie, ja pamiętam, że Jasiu Błodziaczek z Jachimem do mnie przyjechał, że to Jachim był inicjatorem. Potem jakoś się tak stało, że Jachim, ponieważ jest człowiekiem zajętym, jest profesorem na Akademii w Krakowie i tak dalej, więc ja przejąłem trochę tutaj takie dbanie o całość muzyczną tego koncertu. Ale tak jak mówię, to są takie podstawy, które przez wszystkie lata się pojawiają. Witka, moja żona, też jest prawie na każdym koncercie. Tamara Tak, z Tamarą prowadziły chór, teraz Witka mnie prowadzi, Tamara po prostu zapuściła całą przestrzeń chóralną. Tak, szaleje. No a w tym roku, słuchajcie, w tym roku tak się złożyło akurat, że mieliśmy premierę koncertową dekalogu wczoraj, nie wczoraj, tylko w tym tygodniu w Zamościu. I no to było coś takiego, że nagle się okazało, że w okolicach koncertu terminowych będzie ojciec Stan Fortuna i Levi Sekala. No ja mówię, no Boże, są tak blisko, to może przedłużmy im, przebukujmy im loto jeszcze 2 dni i niech zostaną. Oni bardzo chętnie. Także będziemy mieli cały świat, można powiedzieć, na scenie, bo oprócz Leviego Sekali, Stana Fortuny, będzie też Adeb Shamoun, chrześcijanin pochodzący z Syrii, będzie, no i będzie Tomas Sanchez, który jest on z nami od lat. I mariachi. Mariachi z Meksyku, rzeczywiście zapomniałem. Oczywiście, mariachi z Meksyku. Także już w tym roku przekroczyliśmy ilość gości zagranicznych. Byliśmy w tym roku w Guadalupe, w Meksyku, w związku z czym musi być absolutnie ślad Matki Bożej z Guadalupe. No i ma oryginalnie Meksykanie. Czyli właściwie cały świat przyjeżdża do Rzeszowa. Do Rzeszowa. To jest tak, jak w tym biblijnym, jak pan Jezus się pytał, cóż dobrego może być z Nazaretu? Myślę, że można by to poprawić i próbować jakoś inaczej tłumaczyć. Nie tyle cały świat przyjeżdża do Rzeszowa, co raczej Rzeszów wyjeżdża z pewnym przesłaniem, z jakąś dobrą nowiną. I ten głos, i ta melodia, a przede wszystkim ten klimat chwały Bożej dociera do różnych zakątków świata. Proszę sobie wyobrazić, że ja gram też koncerty z moimi kolegami, z Kaldami, sam jeżdżę trochę po świecie, to gdzie jestem, bez względu na to, czy w Ameryce, w Szkocji, w Norwegii, to ludzie przychodzą porozmawiać o Rzeszowie, o koncercie w Rzeszowie. Ile jest tysięcy wejść, prawda, w internecie na koncert i to tutaj padło takie zdanie, że to jest największe wydarzenie w Polsce, no ale tutaj nie będziemy wielkości przekładać. No, nie. Tak, ale ja już usłyszałam, że nie. Nie chodzi tylko o Polskę. A ja już usłyszałam od Janka, że nie zapraszamy już nikogo, za dużo ludzi, to już Rzeszów nie pomieści. Tak. Ale, bo taki był żart, dlatego że w telewizji tutaj w Rzeszowie poproszono mnie, żebym niech pan coś powie tym ludziom w ogóle, żeby też kogoś zaprosić na ten koncert. A ja mówię, to już nikogo nie zapraszamy, bo się już nie chcemy pomieścić, ale jak ktoś rzeczywiście zechce przyjść, no to zawsze dla niego miejsce się znajdzie. Jeszcze na tym polu. Znajdzie się nawet ze Stanów, nawet z Bronxu. No to teraz przejedźmy troszeczkę w inną część świata. are not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Our ultimate end will depend on our decision, choosing truth or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. The ultimate end of my destiny, learning love here and now, gotta give the best of me because of the truth I got forever right inside of me. With God as my father, I've been born to be free. The life of the thief becoming after me, putting lies in my eyes to distort how I see, like a Pharisee blind, yet I said I can see. Honestly, I don't want that to happen to me. Our ultimate end will depend on our decision, choosing truth or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Our ultimate end will depend on our decision, choosing truth or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Deceit and deception infiltrate and penetrate the world with the lie and its business, making us dismiss this, numb with its sickness, fooling us to think that we can live with no forgiveness. It's fatally malicious, making us think like demons, chronically suspicious, confusing what is wrong with what is right, confusing darkness with light, saying it's alright. Ha! Honestly, I don't want that to happen to me. Our ultimate end will depend on our decision, choosing truth or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. My ultimate end will depend on our decision. My choosing ultimate truth or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Deceit and deception. We need divine protection. Divine protection. Deceit. We need to find protection. Will depend on our decision, choosing truth or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free for the end. Our ultimate end will depend on our decision, choosing truth or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Przykazanie ósme. Franciszkanin z Bronxu. Stan Fortuna, a w Rzeszowie Jan Budzieszek, Marcin Pospieszalski, ksiądz Mariusz i ksiądz Andrzej. Panowie, ja mam takie pytanie. Największe przeboje muzyki religijnej w parku Sybiraków. Takie zdanie można znaleźć na stronach internetowych i powiem szczerze, że jakoś źle to brzmi. A wam to się... Zostało, to jest taki relikt tak, przeszłego. Ten pomysł powstał 14 lat temu, jak ten koncert miał się odbyć tylko jedyny raz w 2003 roku. A potem się okazało, że to już gdzieś tam zostało i to już pokutuje. A teraz... Nikt tego nie zdjął ze strony. No. Jest, no, bo słuchajcie, jest ponad 250 utworów nagranych, w związku z czym ja bym powiedział, że najpiękniejsze. Nie tyle największe, co najpiękniejsze. No, one wciąż też powstają, bo tak. Gramy Bóg stąpił z nieba w tym roku. W ogóle te tradycyjne rzeczy, które są przepiękne w aranżacjach nowych, prawda? I rzeczy, które powstają, bo wciąż coś się pisze, tworzy. One też są najpiękniejsze. No dobrze, a ja też słyszałam takie zdanie. Długo układany repertuar to jest prawdziwa walka. Dobrze. Zdanie pochodzi z wywiadu udzielonego komuś. Walka polega na tym, że właśnie jest frakcja, nie frakcja, walczą ze sobą walka posłów z karnawałem, tak? Czyli walczą ze sobą utwory, że tak powiem, festynowość pewna. Karnawałowość? Karnawałowość, pielgrzymkowość, festynowość z głębią, lirycznością, zadumą, modlitwą, szlachetnością. I najlepiej, jak te wszystkie rzeczy są razem połączone, w jednym na przykład, w jedną całość, jak gdyby w jednym utworze, ale nie zawsze to się da, no bo są rzeczy różnej, że tak powiem, próby też tworzone i staramy się takie te gorsze próby odrzucać, ale czasami te takie rzeczy, które wydają się rzeczami gorszej próby, nie wiem, może artystyczno-muzycznej, tu poddane takiej obróbce jakiejś naszej wspólnej i zastanowieniu stają się chyba troszeczkę, zyskują inne życie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, bardzo mi w odmawianiu repertuaru pielgrzymkowo-festynowo-zabawowego pomaga Litka. Bo jak jest nacisk na jakiś ten, to Litka po prostu kręci przecząco głową i po prostu i taki utwór spada gdzieś z propozycji. Ja na przykład, nie wiem, bo też głosujemy, mamy całe środowisko, rodzinę jednego serca, jednego ducha i wszyscy swoje propozycje przynoszą. Myśmy fajną piosenkę usłyszeli, nie wiem, przynoszą, a no one czasami odpadają, a czasami zostają. Może ja bym taki przykład dał. Dwa lata temu postanowiliśmy włączyć do programu Norwida. Darek Kowalski zresztą bardzo pięknie to robił. I były dwie grupy na widowni. Jedni byli po prostu zachwyceni. Jeden z najpiękniejszych momentów tego koncertu, ten Norwid w ogóle z tą piękną muzyką pod spodem. Litka śpiewa tam wokalizę z Achimem. I to naprawdę się niebo otwierało. A z drugiej strony przychodzi młodzież, która przyszła sobie poskakać tutaj i poszaleć. Mówi, no ale po co tego Norwida? Mówi, taka nuda. Bo myśmy tutaj przyszli poszaleć w ogóle. No ale to nie ma czegoś takiego, żeby każdemu dogodził, prawda? I tu jest wszystko. Tu są pieśni tradycyjne, pieśni są nowe i wszystkie nurty, te pielgrzymkowe, też one w jakiś sposób tu wchodzą, bo to jest... modlimy się wszyscy. Jesteśmy no to różnie mamy... Różne mamy smaki też muzyczne. No nie, różnych faworytów, prawda? No tak, ale poziom musi być. Znaczy walczymy o to, sam fakt, że gdzieś na samym początku zdecydowaliśmy się na dodanie orkiestry, pięknego chóru sięgnięcie takiej klasyki, można powiedzieć, śpiewu wielogłosowego, też tych śpiewów dominikańskich, Pawła Bębenka, przecież dzięki Ci, Panie, że Twojej krew zawsze otwiera koncert. Jest drugim utworem koncertu zawsze, od 15 lat. Jakby to jest hymn tak, tego koncertu. To jest hymn tego koncertu, dzięki Ci, Panie, że Twojej krew. Czyli muzyka, można powiedzieć, choralna, wielogłosowa, niemal polifoniczna, otwiera po prostu koncert piosenki uwielbienia, no tak to można nazwać. I tutaj się łączą. To tak jak w tym powiedzeniu z Ewangelii, że mądry uczony w piśmie ten, który wydobywa ze swojego skarbca rzeczy stare i nowe. I to staramy się tutaj łączyć. A czy to też nie jest taka też nauka trochę dla tych młodych ludzi, którzy przychodzą, żeby posłuchać nie tylko świetnie wykonanej rozrywki, ale też właśnie takich polifonicznych, orkiestrowych, poetyckich utworów? Nie wiem, czy tutaj nie narażę się i pani redaktor tutaj naszym artystom. Była mowa o tym takim, ja wiem, określeniu, największe przeboje. Te przeboje nas rażą i tego my w ostatnim czasie prawie nie słyszymy. Dzisiaj dopiero udało się jeszcze raz usłyszeć, ale już o tym żeśmy zapomnieli. Nas razi trochę też samo słowo koncert. Bo koncert, no ludzie generalnie wiedzą, co to jest koncert. Staramy się, żeby to nie był występ. Pardon? A my nie chcemy, żeby to był ani koncert, ani żeby to były przeboje, ani żeby to było coś takiego, co jest płytkie, słabe. A z drugiej strony pozwalamy też, żeby pieśni czy też piosenki czekały, dojrzewały do tego, że mogą albo nie mogą być zaśpiewane. Niektóre pieśni albo piosenki rzeczywiście czekały kilka lat. Jak Bogu Rodzica i trzeba było, żebyśmy sami dojrzeli do zaśpiewania tych pieśni bądź piosenek, albo trzeba było, żeby ta piosenka w kolejce się ustawiła, bo znalazł się ktoś taki, który zaśpiewa, nie wyłączy innych z słuchania bądź ze śpiewania. I wydaje mi się, że to nie jest jakby tylko w jedną stronę. To jest sprzężenie zwrotne. I za to Panu Bogu dziękujemy. Ja jestem pełen uznania dla skinień Litki Pospieszalskiej, która ma taką kobiecą, muzyczną intuicję, która widzi, słyszy dużo, dużo więcej niż my nieraz, słysząc pierwszy raz jakąś piosenkę i wydaje nam się, że ona albo jest ładna, albo się nadaje. A nawet ale bywało tak, że takie, ale taka rzecz nie, może nie była zbyt atrakcyjna na pierwszy rzut ucha, ale okazało się, że tam był potencjał i z Litką widzieliśmy i te rzeczy dostały swoje życie tutaj. Nawet w zeszłym roku to był utwór, który jeszcze nie był skomponowany do końca, pamiętacie? Agnieszka Gośpiewa, ten przepiękny utwór. Wywiadłeś na pustynię mnie. Utwór też jeszcze był w zalążku. Przywiózł go Robek. Mówi, taka kompozycja mojej koleżanki, no ona jest taka jeszcze w takiej formie nie... I tu wspólnie korespondując z tą koleżanką, jakby rozmawiając też o kształcie tego utworu, został ten utwór dokończony. No i był jednym z najpiękniejszych utworów w ubiegłym roku. Znalazło się w takim repertuarze, ma swoje miejsce i Bogu Rodzica, i Gaudę Mater Polonia. To są takie specjalne momenty, kiedy decydujecie się tak. O, specjalne. Przecież Gaudę Mater Polonia było w tym roku, kiedy była rocznica Chrztu Polski. Czyli w ubiegłym, kiedy były Światowe Dni Młodzieży w Polsce, kiedy pojawiło się pełno rocznic, pełno takich okazji i tak jakoś intuicyjnie padło na Gaudę Mater. A to też nie wiedziałem, jak to pójdzie, dopiero jak się zaczęliśmy na scenie to grać, ja zobaczyłem, że całe tysiące ludzi nagle się poderwało i wstało. Wszyscy wstali, wszyscy po prostu poderwali. I wtedy się okazało, że w tej sekundzie, że to jest właśnie, to jest to. Tak. I to są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć po prostu. I to wzruszenie, które czasami ściska za gardło, że już nic nie można zrobić. No już nic więcej nie można zrobić. Ani nawet zagrać. A co do tego? Oh. Gaude Mater Polonia, raduj się, Matko Polsko, słowo, słowa Wincenty z Kielc, jednego serca, jednego ducha, zrobiło nam się podniośle, ale to taki koncert, gdzie w klimacie chyba przewijają się i bardziej podniosłe i mniej, ale żeby zagrać tak pięknie, symfonicznie, churalnie, na wolnym powietrzu, Marcinie, to wiele, wiele godzin pracy, przygotowań, jak to jeden muzyk powiedział, bolesnych przygotowań dla wykonawców. Bolesnych, ale nie, ale one są, ja powiem, one nie są bolesne, one są wyczerpujące jakoś tam fizycznie, natomiast są, nie są bolesne, są piękne. Ja muszę powiedzieć, że same próby już są taką radością, bo słyszymy te rzeczy, widzimy jak entuzjazm chóru, entuzjazm orkiestry, wszystkich ludzi, jak to się wszystko tworzy, nawet te niedoskonałości na początku one. Ale po raz pierwszy na przykład słyszę aranżację, tak jak było w przypadku niego, Gaude Mater Polonia, bo specjalnie przygotowałem aranżację orkiestrową, no, tego, można powiedzieć, słynnego opracowania churalnego Teofila Klonowskiego. Oparłem się na tym czterogłosie, ale dopisałem całą Wielką Orkiestrę Symfoniczną. I jak pierwszy raz to słyszałem, no, to jest takie uczucie niesłychanie przyjemne i piękne. I wszyscy to przeżywają. Pierwszy raz słyszą jakieś, jak razem złożymy coś z tych wszystkich elementów, można powiedzieć, do kupy. I po prostu i wtedy jest taka radość. I czasami nawet te próby przeradzają się w modlitwę. Już ten nastrój takiego próbowania gdzieś ginie, bo odpłynęliśmy na przykład śpiewając refren jakiegoś utworu w modlitwie. Więc tak, te próby też są już... Bolesne jest rzeczywiście pisanie, bolesne jest takie przygotowywanie, składanie tego mozolne, nuta po nucie czasami, no bo jak tak można obliczyć, to kilka tysięcy nut musi powstać, żeby następny koncert mógłby się odbyć, więc no to jest bolesne. Siedzenie, wpisywanie tych wszystkich rzeczy, kopiowanie, Hubert, który te wszystkie nuty przegląda, przygotowuje orkiestrę. No, pracy to wymaga, ale radość, efekt. I wzruszenie i taka... Tak, taka ale jak to jest, że wszyscy gdzieś coś gramy, prawda? Każdy robi jakąś swoją robótkę, a cały rok marzymy o tym, kiedy to Boże Ciało, żeby do tego Rzeszowa przyjechać. No bo wszyscy coś robimy, prawda? Pracujemy, gramy, ale tu jest coś zupełnie inaczej niż wszędzie. Tak. No to nie zachęcaj, Jasiu, nie zachęcaj. To jest to, co Marcin też powiedział przed chwilą w tym odkrywaniu kolejnego utworu, że w czasie i próby, a potem już oczywiście na samym koncercie, to tak się dzieje, że to ten śpiew, to granie nasze zaczyna stawać się też modlitwą, naszą rozmową, naszym sposobem spotkania z Bogiem. A może inaczej, Pan Bóg znalazł taki sposób na nas, prawda? I to On nas tutaj prowadzi. I On tchnie i w Marcina, i w Huberta, i w Joachima, i wszystkich solistów, muzyków, ale też i w całą tę rzeszę ludzi zgromadzonych na tym placu, tchnie takie swoje nuty nowe, które zaczynają tak brzmieć w naszych sercach, duszy, i w naszych ciałach, że to wszystko jest jakąś niezwykłą harmonią. No i na tym pięknym parku z Sybiraków, pośród tych drzew, śpiewów ptaków, zachodu słońca, często fantastycznego, to jest to taka dziurka od klucza do nieba, tak bym powiedział. Jeszcze jedna jest bardzo ważna rzecz, o której żeśmy nie ruszyli. Dlaczego Boże Ciało? Dlaczego Boże Ciało? Dlatego, że po ludzku był to splot różnych, tak. Różnych warunków, że mieliśmy do dyspozycji dostęp do całej techniki, ponieważ w ogóle nie było koncertu Boże Ciało. Muzyków mieliśmy też, łatwiej mogliśmy zdobyć. A to było tak po ludzku rzecz biorąc. Ale ja to tak patrzę na to już z punktu widzenia tych kilkunastu lat, że żywy Bóg przechodzi naszymi ulicami, we wszystkich miastach, miasteczkach, wsiach, i mówi, nie kończcie tego dnia tylko na tej procesji, tylko przyjdźcie wieczorem, radujcie się, zapraszam was na wielką ucztę. Przyjdźcie wieczorem, żeby ten cały dzień do samego wieczora był jedną wielką ucztą. I, no bo to nie przypadek, tak zwany przypadek nieprzypadkowy, że to akurat, bo to mogło być w zupełnie inną niedzielę albo w innym dniu, a to akurat się stało w Boże Ciało, w takim dniu jedynym, niepowtarzalnym w przeciągu całego roku. Jednego serca, jednego ducha? Myśmy dostali tą łaskę, że akurat Pan Bóg nas tu tak skierował. To jest przywilej w tym dniu. Dla nas. Ja myślę, że jeszcze jedna jest sprawa. Tu mówiliśmy o doborze piosenek, mówiliśmy o uczeniu się, ćwiczeniu, wykonywaniu, ale jest jeszcze coś takiego, co pozwala chyba powiedzieć, że doświadczamy tego, że jakby dar tego wieczoru, tego spotkania jest większy niż to, co jest jakby materialnie wpisane w dane piosenki. Ja podziwiam Marcina, który słucha, ćwiczy taką czy inną pieśń i cały czas coś dopisuje. On nie zadawala się tylko tym, żeby to pięknie odtworzyć, ale można powiedzieć, ta piosenka i przesłanie tej pieśni, ono jest większe i on jakby próbuje uchwycić to, co jest to większe. I też taka jest tajemnica tego dnia, Boże Ciało. My czasem traktujemy go jako zwyczajny, no, dzień wolny, nie? Święty weekendzie, módl się za nami, nie? To tak dążąc, zbierając, puentując całe wydarzenie, tak delikatnie się podpytam, spoglądając na ostatni utwór, który nam zamknie nasze spotkanie, przykazanie miłości najważniejsze w Dzień Bożego Ciała na koncercie Jednego Serca, Jednego tym Ducha. Tym zakończymy koncert Jednego Serca, Jednego Ducha. Absolutnie, jak usłyszeliśmy to pierwszy raz, to w ogóle nie wyobrażaliśmy sobie, żeby ten koncert musiał inaczej zakończyć, jak właśnie tym utworem. Tak, a nasz kraj tak podzielony, tak poszarpany też nawet w rodzinach ten spór, że Pan Bóg ma na nas sposób i nas, żeby nas scalić i tą miłość braterską, żebyśmy sobie mogli w domach przynajmniej i w ogóle na zewnątrz okazywać. A zatem przykazanie miłości na zamknięcie naszej opowieści Jednego Serca, Jednego Ducha. Jan Budziaszek, Marcin Pospieszalski, ksiądz Mariusz, ksiądz Andrzej, bardzo pięknie dziękujemy i tak bardzo szybciutko. Janku, godzina, miejsce. Godzina 19, Park Sybiraków. Rozpoczyna się ta wielka uczta. Nie wiadomo, do której godziny potrwa. nie wiem, na górze wszystko wiedzą, a my się jeszcze martwimy. Ja myślę, że co najmniej do godziny 22.39. Bardzo dziękujemy wam za te koncerty po raz kolejny, kolejny. Niech trwają. Mungu atikonda. God loves us. Mungu nwachifundo. God is merciful.